نو تب و چیر زمام دا جون دے زم چیر دا اللہ دا رضا تم لرم دا خلق مرم دی دیر گران کار دے یا دا چا چی دا کارنامے ادا کری دی دیر گران کار دے اللہ دے ٹھول مخلص مجاہدین و لاچاغی دا اللہ دا دین دا پارا او د اسلامی ممالک و دا دفاع دا پارا جنگی گی اللہ رے دا غی ٹھول امدادو کی او اللہ دے ورلہ دا کورن حفاظتو کی اللہ دے کی عزت مندو کیا غیر سرکاری بھی ہے کیا غیر سرکاری بھی خوچ پدا غا جذبہ بانے جنگی گی اللہ رے دا ٹھول امدادو کی او چه روانه کئی دین تا نقصان رسائی مسلمانانو تا نقصان رسائی او دینی کاس تا نقصان رسائی ملک تا نقصان رسائی اللہ تعالی ری دینا طول خلق محفوظ کی اللہ رب العزت دی دا سروان خلق ختم کی کاغا سرکاری وی اکا غیر سرکاری وی زمان عزت مند دا منگ دا خپل رب نا دا سوال کو چه غارسو کی جامعه بزانا چولی یونیفارم بزانا چولوی او پا آغی آر که دا غیر و دا پارا کار کئی دا دین خلاب و دا مسلمانان و خلاب کار کئی اللہ دے دا سی خلق نیست و نابود کی اللہ رب العزت وی چرا دا زائی جہنم دے چا اوگر دے دا میدان جنگ نا و بیس المصیر او ډیر وځای د ګرځېدو دې د جهنم غزوې بدر چونګې داسې پوزیشن کې شوه او جنگې بدر داسې پوزیشن کې شوه او چې د مسلمانانو پوزیشن د وسلې او د نفرې په لحاظ سره ډیر کمزور و او بیا هم کافران مشرکان هغه چې دینو هغه ډیر زیات هغه د نقصان ورسو او هغه ډیر زیات چې دینو برباد کړل او یا تنه سر سر دي نه قتل کړل او یا تنه لاغینا هغه گرفتار کړل الله رب العزت وای چې کدا نسبه ځان ته کوئی او ځان ته کوته نیوي نو تاسو دې پوزیشن کې نه وای تاسو دې پوزیشن کې نه وای دا خصوصي د الله امداد وګڼي او دا ذهن کې راولی چې دا ټول کارنامه د الله د عظیم قدرت ده د الله تعالی د امداد او د الله د نصرت ده دا ټول کاروي د سجو شو الله وای فلم تقتلوهم نو تاسو نو وجلو نو وجلی یغی ولکن الله قتلهم لیکن الله تعالی وجلو یغی لرگی بانی دو توری مقابله که دا تازو با لرگی را خلاسو سڑه بمڑی دا دا خوالله اکرل کن ستاسو پا لاس ستاسو پا محنت او کڑان او قربانی بانی دا اللہ اکرل وما رمیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکل او دری دا او سبون اولار دی اللہ نبی علیہ السلام دا حکم راو لیگا یو موٹی شگر آوالا دی کافرانو خی طرف گست طرف او مخامخ اولو لنبی الاسلام اغا سیو کرد اغا شگر نیغی لاری او دی کافرانو سرگو که پریواتی اغای پا خپل غضب شو اغای چی دنو سرگ مخلی مسلمانان پی ورالل وی وحل نو اللہ وی وما رمیتا اذ رمیتا وګوره و ما رمیتا اذ رمیتا تا نوی نستلی کله چې د نستلی یو بل الله رب العزت وای تا لسته وی نستلی وی بل بل وی ندی وی نستلی سمانا شوا یو مانا ابتدائی دا یو انتہائی دا این و ما رمیتا او نوی رسولی تا شگی سرگو دا کافرانو تا اذا رمیتا کلا چی دی نستلی دا نستل ستا ابتدائی او رسیدل دا کافیران استرگو تا دا انتہائی نو او نستلی تا لاستا او خوزو خو کافیران دیر پلبانیو نو دا اغی استرگو تا خطا نوی رسولی اخو اللہ و ایما رسولی نو ما رمیتا او نوی رسول تا شگسترگو دا کافرانو تا ادر امیتا کلا جنسل دے ولیکن اللہ رما لیکن اللہ تعالی رسول وی سترگو دا کافرانو تا دا مانا دا صفا خبر رالا دا اللہ نبی دے سردار کائنات تے خود تصرف چے دے آغا دا اللہ دے پیغمبر لاس خوزئی شگے اللہ رسئی دا اللہ نبی سہا تاکل دمرا چے سردار کائنات سردار انبیاء خدا تاکت نیشتے چی شگل دورا سی دغا تاکت دا اللہ دے اللہ وی تا لاس خوزول دے تصرب زما دے اختیار زما دے رسیدل شگل زما پا قدرت دی اللہ وی مطلب دارے چی معجزہ دا پیغمبر اختیار کی نوی پیغمبر لاسو چلائی خلو چلائی کار اللہو کی اختیار او تصرف دا اللہ دے دا ولی اختیار کے کرامت نشتے غیر اختیاری طور کل دا ولی دا لاس نیو کارو شی خو آغا کار اللہ رب العزت دا سے صادر کی چی دا آغین دا اللہ دا مخلوق راہنمائیو شی پا باز خبرو کی دا آغی ولی اختیار کے خبر نی دا نجے الحمد آغا دا خلدم یو مرن دا اولیاء کرام دا سے خبر نگئی مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ذکر کئی چی دا شان دا سی او خلاف عادت کاروشو او دا داوی چی دا زما کرامت نوی پوش چی دا سڑے گمراہ دے دا گمراہ دے شغیر دا زان دا کرامت نسبتو نگئی اولیاء کرام دا سے خبر نگئی اگر آغا اختیار کی وی نو کیا اگر آغا اختیار کی وی اللہ رب العزت وائی دا ما رسول وی ولیبلی المومنین او دید پارا چوکی پا مومنانو بانی منو لدر بخفلنا بلا الحسن ازمیخ خیستا امتحان دو سیزنو دا پارای کلا انسان بانی خوشحالی راشی نو اوز دغ خوشحالی که بندان دا اللہ رب العزت مشکور پادش و شکریه دا اللہ ادا کرا او مستی و نکر لاو زانی اللہ تا عاجز و گرن او دای پزان دا اللہ احسان و گرن او نور ایشیدن و تابیداری سیوا شوا نو دا خیستہ امتحان دیر دا پارا او کچره ده به مستی شروع کرا او بغاوت شروع کرا ده اللہ نا نبیار ده ده پارا دا چی ده نو خی امتحان نده ده ده پارا بد امتحان ده دا سی لوگا هم دا پریشانی هم دا اغا هم پا دوه کسماوی یو خی امتحانو کردی او بلد انسان ده پارا بد امتحانو کردی اللہ وی چه مومنانو بانی خیستا امتحانو کم چه دا غید پارا فائده منوی ان اللہ یکینن اللہ تعالی سمیعون اوریدن که ده تسو کوئی چه دا کافران من وجلی دی نو اللہ و ایما واوریدن تسنو دی وجلی دا اللہ و ایما وجلی دی تسو کوئی چه پیغمبر خلاص و خوزو نو دا شک تراغ دو رسولی اللہ و اینا لاز دو خوزو او رسولی ما اللہ و ای پدیز پویگم ان الله یقیننا الله تعالی سمیع علیم اوریدن کے او پو دے ذالکم دا تصووری اللہ وی دا جسو دا مواردل وان اللہ او پو شی وعلمو ان اللہ پو شی چی یقیننا اللہ تعالی موینو کے دل کافرین کمزور کون کے دے تدبیر دا کافرانو کافران چی عرص عمرم لوئی منصوبے سر راشی لوئی پلاننگو کی سکیمو کی د دین دا ختمولو دا پارا دا مسلمانانو دا شکل دا پارا اللہ و عزبی و لکمزور کم خو علا چی مقابلہ کے مومن مسلمان دا ایمان سر راغلی او تاکیه او اعتماد دا اللہ پا قدرت او دا اللہ پا ذات او طاقت وی چا غزائی وی چا مسلمان ہوتی ہوئی بی مسلمان وی بیاوم امریکا بانی اعتماد پا غیر بانی اعتماد وسائل و اسباب بانی دمرا امتحان اعتماد چا ما دا اسباب و وسائل سیواوی نزبا جنگتم نا نا نا نا کافر ہے تو شمشیر پی کرتا ہے بروسا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی یو بلا خم مسلح او جنگجو کمانڈر الاڑ دے جالوت بل پلا نوجوان داؤد علیہ السلام پگ جولائی کے کان یو گٹ راغستی دی مقابلہ را مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی جالوت و دو اتت زد گزارو کا اگو گندے گب لگئی اگو تو گزارو کا اگو دسا خونا دزا خو نه چیرن نیزشتی نه وسخه تورشتی نه خنجرشتی نه ډالشتی او جولای د سنډګه کړی دا را روان دی الګ دی او دې مکمل زغره کې باندې چټاس شو په دې ځای باندې او کانې وښه په کې دن نه لاړ او غل اولاد چې ټاس شو په دې بل کانې وښه اته ډیر ډیرې کو الله رب العزت وای وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ پوشی چی یقیناً اللہ تعالی کمزور کون کرے تدبیر دے کافرانو اس ابو جہل روان دے دو مقابلے دو پارا زر کسان دی وسرا مسلح پا اصل ابو خان سوارا سر دو دا غید آغا وقت دو برپور وصلی و ہتیار سر بیت اللہ تلال وی یا اللہ چه پا مونگ که کم شریف و کریم ده او یا اللہ پا مونگ که کم یا اللہ تعالی سل رحمی که اون که ده او یا اللہ پا مونگ که نل کم پا حق ده اللہ تو علا فتح ورگی او اللہ جو سوک داسته نده اللہ تو علا شکست ورگی اللہ بی سوال لی قبول ده نبو جل سوال اللہ قبول کرده کله نا کله کافر سوالم قبول شي کنه قبول کوله سوال مستجاب الدعوات چا دوای قبول شوا ذکر الله ان تستفدحو کچاره فتح غواړی تاسو فتح غواړی چې الله مونږ څوک په حق ده سوال قبول دی کنه په حق خو نبی علیہ السلام او صحابه کنه شریف او کریم چون اخو نبی علیہ السلام او صحابه کنه دغه نه مونږ یو نفقد جاکم الفتحو نیکینا ناراغلا تاسو تافی صلاح دا غد سوال لی کبول دی اڈو وقت با پکنن لگی وحن تن تاو او کمنا شوید کبراو دا شرکنا فهو خیر لکم نو دا فائد من دا دا پارستاسو دا ساو دا پار دا خیر او دا فائده دا وحن تاودو او کچری راو گرده دا تاسو دوبارا شرارت دا او مقابله دا حق تا او دا نبی علیہ السلام او دا مومنانو تا ناو دا رو با گرزمون دوبارا استاس سزا کولو تا بیا با دا سر خوری او کتا دا دیر پوش سر او دیر لخ کر سر رازی نسو فائده را دا نشی رسوله ولن تغنی آنکم فیاتوکم او هرگز نشی در کولی دا تاسونا اڈل ساسو شیعن ایسوم اس پایدر دنشی درکول ولو کا صورت اگر که آغا دیروی وان اللہ مع المومنین تا سوال کرده دیکن او پوشی جی یکینن اللہ تعالی سرد مومنانو دی اللہ دا مومن سرد کافر زرخونی شکی دیکن چی کافر زرب کی اوباما سره او د عمل ګرو سره خو الله نه کیږي کنه الله مؤمن سره کیږي او هغه یې هم حق پر ہے اور خدا ہمارا ہمارے ساتھ دے رہا ہے موږ وی په هغه یو الله وی زمونږ ملګرتیا کوي اوباما وی ادا ملګری وی موږ وی په هغه یو خدای وی زمونږ امداد کوي بس دا و امتحان وی راشي اللہ تعالی مخ کے کافران لے سمر سمر ٹیمو نوار کرو تلی کے ما تازر غنو الله دا خدا آدم علیہ السلام نوالا تر ننا پوری دا سمرا وقت چی تیر شو دا اللہ دا ٹولیو سکن دے دا ماو تا تا کلو ندی سو نکال دی و زرگو نکال دی اللہ دا خدا کلو ندی اللہ دا خدا نن لس کال مخ کے و نن دا یو دی خو منگو دا ولی دمرا ٹیم پی تیر شو دے کے امتحان دے دے دا با اللہ تعالی ٹول مسلمانان رو رو را مخ کے کئی او دا سید مسلمانانو بچیو پیدا کیگی او غیتا با اللہ سینه دا دین دا جذبین دا کئی اغیی با سر پروشان دا دین جوڑیگی او رازی با اور داغ هندو اور داغ یهودی اور داغ عیسائی اور داغ سکھ اور داغ ټولو چیرے دای با مقابلہ کئی او یو رز بدا سیوی چی پا ټول از مکا بانی با دا اسلام غلبه وی او پا طول از مکہ بانے با دو قرآن دو سنت قانون دی اللہ دی کی اللہ رب العزت دی زمونگا کمزوریان ماف کی اللہ تبارک و تعالی دی زمونگ طول گناونا ماف کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اطیعوا الله ومنی حکم دل تعالی ورسوله او د پیغمبر د هغه ولا تولوا عنه امگر دای د اطاعت الله تعالی او د پیغمبر نه وانتم تسمعون او حال د دې چې تاسو اورئ ولا تكونوا او مکی گئی کلوینا پشاند آغا کسانو قالو سمعنا چوائی آغای چی منگو آوری دا وهم لا يسمعون او دی اورینا یعنی منینا ان شر الدواب یکینا دیر ناکارا دا زند سرونا عند الله پنیز دا اللہ تعالی اصم کانا البکم چاڑاگان اللوینا اغا کسان دی لا یعکلون چی اغی نپویگی ولو علم اللہ کچری اخکار دلے اللہ تعالی تا فیم پدائی کے خیرن سجذبہ دی ایمان راوڑلو سجذبہ دی نیکی لا اسمغہم نمخامخا منلبیو پدائی باندی قرآن خامخا اور اول بے کڑیو دائی دا ولو اسمعهم او کچری واوری دائی دا داغسی لتولو نخامخا گردی با وهم معرضون اوی بدائی مخ اڑون کی دے زائنا دویم قائدہ ذکر کئی د قتال فی سبیل اللہ د جنگ کول دو پارا دویم قائدہ چیو انسان اغد اللہ د دین دو پارا د جہاد او د قتال نیت لری ارادہ لری جہاد لچیزی قتال چکئی نداغد پارا لازم خبر دادا چاہب دا شریعت دا قرآن او دا سنت پابنوی دا اللہ تعالی دا احکامو دا اللہ تعالی دا نبی دا سنتو پابن بوی دانا چچق بعد جہاد وی او چغې بعد الله تعالی د دین د غلبې وی او په خپل او په کې دین نوی نو په معاشره کې او په ملک د دین د راوصلو د پاره لومبنی خبر ادا لازمی ده چې انسان کې په خپل د الله تعالی دین وی کو دو قرآن او دو سنت پہ روی نکی گی نو بیا خود اللہ امداد نرازی اچی او سڑے پا خپل زان بانی دا اللہ دین نشی ناپس کولے پا خپلو غم و خادی کے پا خپلو معاملاتو کے دا اللہ دین نشی ناپس کولے خپل عقیدہ و خپل عمل و قرآن و سنت مطابق نشی کولے دا قرآن او دا سنت پابند نوی دا شریعت پابند نوی نو آغا انسان سنگ دعوی کولشی جزا دا اللہ دا دین دا پارا جہاد کم دا کم دین دا پارا کم دین چا دا پا خپل علا خپل وجود کی ندی راوستے کم دین چا پا خپل علا رد پا خپل کور کی نشتے چه پتول ملک دے دے دین در آستو طاقت نشتے نو پخپل کور کے خود دین دے نافذ کولو طاقت لرے نو پخپل کور کے دے دین نوی نو پا معاشرہ کے بسنگ دین راولے پخپل وجود کے دے خپل دین نوی نو پا معاشرہ کے بسنگ دین راولے دے کم دین دے غلبے دے پاران چه تا جہاد کے او آغا دین دے سرا اول تا سخا نشتے تبه بل دا سنگا پیش که چه تغا علیب شه او فتح ملاو شی او پا آغا مفتوحا او مقبوزا ممالکو علاکو بانی تکم کانون نا پی سکول غواری نو تانیو سڑی تا پو سکول شی چه تغا دین اول پتا کشتے چه پا مای نا پی سکے نو اول اللہ و یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اطیعوا اللہ و رسوله اطاعت کوئی دا اللہ تعالی او دا غد پیغمبر پیروی دا قرآن او سنت کوئی جہاد لروانی او مجاہد جوڑ شوے او جہاد کے نو ده ده خبره با انتهایی پابندی که چه ده شریعت خلاف ورزیو نگه ده قرآن چه کم روح ده ده آغی مطابق خپل عقیده ده شریعت چه کم روح ده ده آغی مطابق خپل عمل و اخلاق و معاملات غم و خادی ده آغی مطابق ده پکار دی چه خپلا انسان که دا نوی نو آکم زی دعوه کولشی اطیع الله و رسوله پیروی دا الله او داغه دا پیغمبر کوئی اطاعت دا الله او داغه دا پیغمبر کوئی لازمی خبر ادا. یو انسان میدان جهاد تزی او چغو اینار ای رسالت یا رسول الله مدد صد پارا جهاد کے اعلی کلمت الحق دا پارا نو کلمت الحق دا دے یا رسول اللہ مدد نار ای حیدری یا علی مدد نو دے دا پارا جهاد کے ستا دے چغا کے او دا مشرک کافر چغا کے سفر دے کس دا پارا جهاد کے جهاد لہو دے مواحد انسان لڑشی چی دا آغا مخیتا دا خبروی چی پدے ٹولا معاشرہ کے دا اللہ دا وحدانیت بالا دستی وی. نبی علیہ السلام چی کلمہ کفت حکڑے دا نبی علیہ السلام رنبے دا شرک اڈیر وانی کڑی دی بوتان مجسمے اغیر اخلاصی کڑی دی یہ سٹ بے والا ڈانگوری راڑا مولا بے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوکا حق راغے چا حق راغے نو اس پا حرم شریف کے دیو اللہ عبادت کی گی ردے مجسمو ردے بنے کی گی دلات او دمنات درگاونی ختم کرل دو غزا درگائی ختم کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دے ویشے چتر مجسمو لی دلماتوئے چتر تصویر اولی دنو روانوی ختموی چتر غٹ کبر اولی دنو ماتوی آغا سیکو کچکاوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو چکل خلیفہ شو کسانی ام پا داغا ڈیوٹی اولا گول چیزا نبی علیہ السلام پا کمر ڈیوٹی لگول ام آغا ڈیوٹی ہو گئی شرک اڈی روانے گئی. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو چی دی شرک اڈر وانا کڑا غزائی ختم اکڑا او آغزائی کے خوال شاہ کے اگر ٹولی دکی کرونی والی یا درگائی روان اکڑا نبی اسلام غزادا غزا و دین بال بلو غزا سو کے عبادت نکی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو دے دا سیف اللہ خطاب ورک دا اللہ تورا زکر چی دا غیر اللہ درگائی روان اکڑا. جہاد خوب دے دا پاری کنا سکے جہاد او خپل چغی دا غیر اللہ وے نار غوثیہ یا غوث العظم نار رسالت یا رسول اللہ مدد نار حیدری یا علی مدد. اول تو خپل دا غیر اللہ چغی وے نو جہاد دا سد پارا کے لنبے خود اخپلا کی در روغا کا دا دے دا پارا بتے چی دنو جہاد کے چی اسما کا معنی دا اللہ دا توحید بول بالاوی چرچوی دا شرک اڈے ختمی وی ستاٹول ملک دا شرک اڈاو اڈا دے دا حکومت دا ذمہ داری دا دا مسلمان حکومت چاگا دا شرک اڈا پری ندی دا عبادت زائی یو دا اللہ کور جماعت پری دی بل کمزائی کشی دا غیر اللہ عبادت کی گی یو دا آغین بوی رازی چاگا ختمی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چپتا ہو لگے دا چھ بیعت رضوان کے حدیبیہ کے نبی علیہ السلام دا کمون اللہن دے ناس تا کڑے ہوا خلق رضی او دا غید اللہن دے کینی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی آگا کم یو ونوا پتا نہ لگے دا وی دا ٹولی ونی ہوئی آگا ٹولی ونی ہوئی چھ کمزائی کے دا شرک شائبہ جوڑے دا دا شرک آغازائی کے بوئی رہتا نو دا آغی دا ختمولو دا پاراولگید او آغا طولی اونی آغازی والی دا دا حکومت زمداری وی خلافه راشدینو پا خپل دور خلافت کې د شرک اڈن دا پریخی چه کمزان دا شرک بین آغل دا غیر وان کرده دی اللہ رب العزت زکوی اتیع اللہ و رسوله دا اللہ امانی و دا اللہ دا پیغمبر امانی خپل نکو کمر بانی دی ڈیوی بلی گی نوال اغاروان ختم گا کنا گمبت والا لرے کا دا اللہ نا دا کیدو یکین دا مخلوق نا دا نکیدو یکین نوال اغلا گمبتو ہو چی دا خلکو تا احساسو چی دیس نشی کولے دا غبی نوصوی چی کمننو والا اڈروانا کنا روانی والا اڈا نروانی اول بدا دا کور نا شروع کے خپل چه سوی آغا با ول کور نبا ده شرک دیروانی ختمی بین اللہ و ایوالا تولوانو او مگر دی ده اطاعت ده اللہ و ده پیغمبر نا ده پیغمبر او ده اللہ ده اطاعت نمگر دی جیاد چی که ردی خبر خیال ساتا وانتم تسمعون او حال داده چه تاسو او ری قرآن او ری ده اللہ ده نبی ده سنت و بیان او ری اور ایچه دا قرآن دا اللہ حکم دے دا سنت دا پیغمبر طریقہ دا اللہ رب العزت وی زان پا دین او پا شریعت بانے کانا او چاڑاگان مجھوڑوئی چه زان دی کن کڑے دے لگا چه تا ڈوان ہو رے دل او زان دی چاڑا کڑے دے چه دا خلی نا دی اڈوہا کا خبر ہو زینا دا دی کمالا با جوڑا کڑے دا ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين او مکی گئی پشان دا کسانو اغه خلقو پشان مکی گئی قالو چوی اغی سمعنا چی واوریدم وجی من واورید بشان وا دیورید بیان او ماشاءالله اخ کول بیانو بیان اوری او منینا قرآن دی واوری سنت دی پیغمبر دی واوری دل خمانی نا دا اللہ و ایدائی خلقو پشان مکی گئی چو واوری دا وی سمعنا و اتواعنا نونگ واوری دا او امومانا دا اللہ حکم دی بسر و چشم چی سنگوی آغا سیبا پی عمل کو اللہ دی طول دی توفیق ور کی اللہ حکم کئی وینا کئی چو ولا تکونو کاللذینا مکی گئی دا آغا خلقو گنتی دا آغا خلقو گنتی مکی گئی کالو سمعنا چو اے آغای چو منگو آورید جیب بلکل منگو آورید منافقان بناسو تاسو آوریدل بلکل جی دیر خ سنگا دیر خل بیانو کو دیر خ بیانو کو خسی ہوئے یرا ٹول خوی و یو خبر بکیو کا تا اللہ و ایوہم لا یسمعون او دی اورینا ناس تیر ازا خزرے خبل زائدے گا نال دے گدر دا باہر دے توجہ خونشتے گا نا و ایبیانو لگا سخبر اکڑا لاسی زمڑا خو چا سیووینو خو قرآنوینو خو طول خونو و ایو خورا تو وائے گا نمسی سو وائے تا اوری دلے ندنو پسڑین لگی در غریب نو زان لی خیال بدر کرو بیاونا که چنچن شماری خیال بدلی زان لکن وهم لا يسمعون او دی اورینا جماعت نراو تو ما دیوی دی جماعت که تلس پکیو ما خواه ما خونده شمار لی تاو شمار آوه بس ما خویش نو ما بس تت خیال سا جاگی تاونا تاو قرآن اوریدن نو خام خواه دی پکی شماره وی تلس پکی و پکی مای چه چا قرآن آوری ده اغا پکی دوی شماره لی چه پکی سو دی مستا قرآن آوری دو بانی تنگ وی خوناس وی گیر وی نو تا ویرا چه نرخوازیم سنی که گی خورا چه پکی شماره اللہ وی دا خلکو بشان مکی گا چه قالو سمعنا وی اغای منگا آوری دو وهم لا يسمعون اغي اورينا خيال دني چې راوځي داسې کې وای دومره وګ تکریر و سمره وګدو یو ګنټه تکریر وکړو یو داسې یو وایې ته لبدل اوسي و دا دې غریبانه دروځي هغه مازیګرو 15 منټه په چې دن روی غرشو او چې چا قران اورېد هغه یو هو دا دومره سره بس کا ولکا مان تا ګنټه خاوی ما خو جوړ چینی ما ګنټه و تیر شي قران کریم دا هغه د روح خوراکا و روح د خوراکا ملاوي دا په هغه باندې هغه ټیم ډیر په هغه باندې لګ شو د دې مطلب زما د خبرې دانه چې مولا دې راړم یو سترګې دې پټې کړې اګنټه نه یو نیمه یو نیمه نه دوه دوه نیمه یو ځای کې ملګری بیان کو ډوډېرو کې ما دې نمخ کې بیانو کې نیمه اګنټه ما ما خو رسوي نه ولې ما ما ته پدره دې ودر پېښمنلې گیای زه چې لاړم ما ته بیا سره دې باد ملګرو یو هغه چې بیان بس کوي چې پلانې یه مونگو ده چه دو گنتی خوب بیکره ما یه رو را آخر لگه خلق خودغلول نی پا کار کنه ده ده مطلب نده چیکنه سڑه ده بیان دیر کئی بیان لگه جامع خپلا پیم تنگ نشی اوریدون کیم تنگ نشی اوریدون کی لبکار دی پا کلاو ذهن ده الله کتاب واوری زان پویگی جسه مسئله بیان شوا یو مسئله زان لذهن کی گی دی بیا بنه تنگی گی ځکه علم کې پویا کې اضافه کیږي الله وی دا خلکو په شان مکیږي کنه قالو سمعنا جغي وي مونږ واورید وهم لا يسمعون او اورینا اسه وي چې مونږ واورید دا خلک الله وی دا ډیر ناکار خلک دی که ته سوچ وکړې دې خبره تا الله وی ان شر الدواب دواب دعبتن دعبا وی زنده سر تا په دې سمګه باندې چې څومره زنده سر دی ګرځیدون کې مخلوق دی په دې ټولو کې ناکارا عند الله په نزد الله تعالی اسمو کانری البکمو چاړاګان الذین لا یاکلون او کسان چې عقل نه لري اسمو کانو تو تا یو اپلانی وی ها صلاح الدین ایوبی رحمه اللہ جو ډیر تیز تراز او د بیدار ذهن خاوندو زکی خودم را لوی لوی طاقتونو لا شکست ورکڑو دا اللہ پا امداد پا دیر لگ پوج باندی یو جسوس و اگر آلو تیویز رالمو دامی پلار دی اگر چی کم کسی راوستی و اگر دا اگر بانی دا عیسایانو پا ملک سزای موت ختلو خود دی وجه نی اگر سزای موت دا اگر مات کرو ما ختم کرو چی تب صلاح الدین ایوبی قتلے صلاح الدین ایوبی بسی راوستی و دا جنی چوانو دی زنداز شوک او خو چې مونږ زم مسلمان يم او مونږ راتلو او عیسایانو زمونږ مال لوټ کو او دامي پلار دې دې اورینا زګاغه انسان لا بغیر د خپل جیب نه بل جیب نه ورلانو دی وی چې بس زبوا مچ دې کون دې و دې کون دې جی مونږ تازه خارغلی او کو سیمداد او تعاون را سره وکړو نو دا آغا دا انٹیلیجنس ادارے کم سربراہ چو علی ابن صفیان ډیر زیات تیز تراز او خیار انسانو صلاح الدین ایوبی چې کم جنگونه ګټلی دی په هغه کې 75% کردار دا علی ابن صفیانو علی ابن صفیان دا د جاسوسی ادارے ها سربراه ډایرکټرو د هغه زمانه او د حضرت صلاح الدین ایوبی رحمه الله سره با هغه کسان مې دغه ګارد کې لاګول چې هغه به د د نظر اوتل او د د تجربه نه به اوتل پوی به شو جدا کسان دا با اعتماد دي چې کله دای اراله لوګیناست صلاح الدین ایوبی د هری سره د سره خبرې کولې او هغه راسه ګرځیدره با او تورې چونه به ډیره لوی تورې وا دا سه ګرځیدره او لاس کې داسې او سکنی ولې وا دای دا سکولا چې داسې و شاته راغې دې سړی دا دې جو غردول نه پرسل راخلاص نه داسې په شاو کتل دې سړی اپوش چې څنګه د بشاو قتل یوسف صلاح الدین ایوبی رحمه الله خپل دور راو یستا او د دې سړی په سړی کې خورا به خنجر راو واسه شبا هغه وته وی دې خو په دې جو یو وا د بخپل جو بګي هغه وته هغه وته وی چې خنجر راو یست وی ته خنجر راو واسه دیگه علی ابن صفیان دن نراغه دا دی دخپلو که یو پروگرام جوړ کرو چه دی با گره دا سی معلومه نو آغا پی دیگه راغه او بیاور پسی سیکورتی گارد را دن نشو دا دوار رونی ول دی سڑی و خپل گیسه بیان کرو دی صلاح الدین ایوبی ماب کوی دی سڑی نبویی غریب دی اقول آده اس ننه دی خواه اقی ماب کوا او هغه سړی باندې بیا دومره اثر شوه چې کله وی صلاح الدین ایوبی وفات شو دا هغه د کبر ساخی چې له 15 کال دغه سی تیر کړو هغه کبر دا ونه اسو دغه سی دومره بیا دغه ګرویده جوړ شو صدا نه چې دغه پوجا پاډې کو او هغه کبر څخه ونه اسو او هغه کوم جاسوس یو جاسوس با صلاح الدین ایوبی با جاسوس نه پرې دا بالکل واجبې دې باندې اعتماد ني دا هغه قتل کړه او دې معاف کړه دا دانه چې ګني اوري نه ځان کون کړه اوري نو دین د خبرونو قران نه ځان کون کړه دې شریعت د خبرونو نه ځان کون کړه ته الله و ان شر الدواب یقینا ډیر نه کارا د زنده سرونه ایند الله ابنیز د الله اصمو کان البکمو چاڑاگان اللذین آکسان دی لا یاکلون چاکرن نروی چکان زانی کنکڑ دی دن بانی بس پوش زانی چاڑا کڑی زان با پویست کی نا پو دی دن نا خبر دی نو بی اکل دی اللہ را بولی دست بغبان اکتفا کرو دستر کے لونی تکلیب لی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو علم الله أو كجري اخكار دلي الله تا فيهم خيرا فديك جذبات إيمان لا اسمعهم نخامخا منل بهو پدای باندې ولو اسمعهم او کچره او اوری دیدا بغیر د دید منلونا لطولو نخامخا او بگرزی وهم معرضون او بدی مخارون کی یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو استجیبو للہ قبول دیا کوئی دو حکم د اللہ تعالی وللرسول او د پیغمبر اذا دعاکم کلچی روبلی تاسو لما یحییتم احرصتا چه جوندی کوی تاسو وعلمو پوشی ان اللہ چه یکیننا اللہ تعالی یحولو حائل کیگی بین المرء و قلبه فمیز بندہ او دزرد آغکی و انہو او یکینن شانداد الی تحشرون اغتبا جمکول شیداسو واتقو فتنتن او یری گئی داغا فتنینا او یری گئی داغا مصیبتنا دہاغی عذابنا لا تصیبن الذین چنبا رسیگی آغا کسانو تا ظلمو منکم چی ظلم اکڑے دتا سنا خاصا یوازی وعلمو پوشی ان اللہ چی یکیننا اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کے دے وَذُكُرُوا یاد کئی اذا انتم قلیلن کلا چوئی تاسو لگا مستضعفونا فی الارض کمزوری گنلی شوی پا ملکی تخافونا یرید لیبا ایت خذفکم الناسو دا چه او وابنائی تاسو دا چه او بشڑی تاسو خلقا فا آواکم نزائدر کن تاسو تا نوٹے کانائی درکڑلا تاسو تا و ایدکم بنصرہی او مضبوط کڑی تاسو پخپل امداد و رزقکم من الطیبات او رزق درک تاسو تا دپاکی زونا لعلکم تشکرون خامخا چه تاسو قدردانیو کئی دا اللہ دا نعمتنو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تخون اللہ خیانت مکوئی دا اللہ تعالی سرا والرسول او دو پیغمبر سرا وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئی پخپلو امانتونو کے وانتم تعلمون او تاسو پوئے گئی وعلمو پوشی انما اموالکم خبر دادا مالون استاسو و اولادکم او اولاد ساسو فتنتن فتنه دا ازمائش ته وان الله او پوشی چی یکینن اللہ تعالی عنده اجر عظیم دا غصہ اجر لوئی دے مخکنو آیتونو کې قاعدې د جهاد ذکر کولې یو دا چې کله په میدان جنگ کې د کافرانو سره مخامخ شي نو فلا تولوهم الادبار هغه د شاګانی مګرځوي او د شایگانو گرزون کو دا پارے زجر او تخویب ذکر کو داغین بعد بلا قائدے ذکر کرا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہو مومنانو چه جنگ ہوئی د جنگ د ګټلو لپاره د کوم سیزه چې زیات ضرورت دی نو هغه پیروي ده د الله د حکم او د الله د پیغمبر ولا تولوا عنه وانتم تسمعون د الله او د الله د پیغمبر د پیروینه دا غید اطاعتنا اولی ما علانکه خا اولی تاسو او دا آغی خلقو غنده مکه گئی چا غیرو غزان دا اللہ پا کتاب و دا اللہ پا دین کن کرده زان ناغرزا کرده نو پا دنیا کے جا سمرا زندہ سر دی نو پا آغی کے اللہ تا دا ٹولونا ناکارا آغا سوک لگی چا آغی زان دا اللہ دا دین نا کن کردے دا اللہ پا دین زان نا پویا کئی دا اللہ تعالی پا قانون زان نا پویا کئی او د خلینا د هغه مبارکي ګلون نو وازي چې دو شوندې کولاو کی او وای چې او یرا خبره خو حق ده د دنه مطلب څه دی اخر په نوم انسان دې د سپونه بدر دی او دې خلکو کې الله رب العزت وای چه ده دهی پا زده و مازغو که خیر شته ده نا ده دین زای پا که نیشته او ده دین پا باره که زره مینا و محبت او میلان ده دهی لونو که شته ده نا که چریوه پا که نو اللہ تا بخکاری ده چه اللہ تا نخکاری نو نشتے بگی پختانوی پلانے شیپ دا توی ٹکے شا نو دا توی دا پاس اٹکے وینا نو دا دای پزڑکے دا دن پا بارا کے مائلان مینا دا بلکل دا توی ٹکے شا که وی پکه نو اللہ بواتا خفل کتاب او رو لیو او داوی پی من لیو زکا اللہ ویوالاو علم اللہ فیم خیرن که چره معلوم وی اللہ تا پا دیگه سا خیر سا جذبات ایمان سا جذبات دین او داغی طرف دا سا جوکاو او میلان وی نو اللہ ولی ده چه وی پکه اللہ بلیده نو چه اللہ نوینی نو پوشا چه نشته بگی که شره وی پکه نو اللہ ویل آسماهم نو خام خام من لبه و پدهی بانده قبول کرده به و پدهی بانده دا قرآن با اللہ پدهی بانی من لیو د دې اوریدونه مراد چې دې نو منل دي دا که الله ردې زړه کې سمینا د اکثر لیدلې نو په دای باندې به دا قران منل او دای له به توفیق ورکړو خو پښتانه وای چې تلې نشې نو ابدلم چې زینانو سره سره وکم چو انسان کې بالکل دا حق در رب دا ذرا ملان نشته او دا آغا دا زړه آغا زمکا آغا تل چه ده آغا مکمل اوچ شوه ده پاقی که آثار دا زرغنی دا حق او دا دین نخ کاری دا سنگ پا که اللہ زرغنه او کی پاگه که آثار شده ده ننو او دا سه بغیر ده منلو و ده قبلونو نا که ده ده وگونه کلاو دی و اللای و تا اوری نسو اللا خو وگونه ورکلی دی و پاگه که طاقت ده اوری دوشته او اوری نو بغیر ده منلو که ده واوری نسو سبگی و سرا سڑی دو لاری پا میس کیو لاری و ایسایی دلدی دا شا اس آغا آوری خود دلدی دا کی گی نا نستا دی خبری سا فائده اکڑلا یو سڑی که دا منلو جذبشت دی نا نکتو دا قرآن و آوری نستا آغی آورولو دی دا سا فائده اکڑلا تالی اکڑا دلن نکی تالی فائده اکڑل از ده قرآن ویلو ده قرآن ده اورولو ده قرآن ده بیان تالی با اللہ اجر در کئی زیمت اخلاسی گی او ده ده پا رئیس پایده نا نو اللہ ویولو اسماغاهم او که چریواو رئی دهی ده بغیر ده دهی ده منلو نا دهی منی نا او اللہ ویتواو رئی لَتَوَلَّوْا نُغْرِبَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اوی دای مخړاون کی جمعه ته دوګه سراشی یو ناپویا کاسته را روان دی او ير زم قران واو قران می واو رید کی دې چې سمې مازغو کې کینی او څه سبق دی نو عالمه از اخپل اگیده و عمل سم کم و اللہ را نر راشی او بل کس را روان دی اغتا خب دادا چه دا سڑه با دا مساله کئی او زبه نمانم دی دوارو او ریدو که فرشته کنا دا یو را غل دی زدی انادی پوه دی چه دی بسوائی او دای دا مخ کنا اراده را چه زبه نمانم نکده ته واره امنو ده و بیام اک خپل اکیده خپل عمل سادی اس پایده و ده نکی اغا ناپویا انسان چو اغا راله او وای ورده نو چه وای ورده کلا نو اغای اوهو ما خودیر زیاد روان کارو نکدی دی زما کی ده خروانه و عمل مروانو ده قرآن خوچه سوایی زه خدا سنیمه نو آغا اومانی نو آغا لفایده ورکی لطاولو نو او بگردی و هم معرزون اوی با دی مخ اڑون کی دی نمانی دره ما قاعده ذکر کئی اللہ و ایا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو